الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل فإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. لله رب العزة من تياه بحضا نعمة نجي خاص کر مؤمنان باندي اپا اگر ٹولو کی لئے نعمت اگر دین نعمت تے اب یاد دین پا نعمت انو کی اچت نعمت اگر اللہ دو وحدانیت نعمت تے زکر دا ٹول نعمت انو د دنیا او د آخرت دې سره جمع دي، د دینه چاپیر دي، بلکې د دینه پیدا دي. ځکه کوم قوم کې چې دا نعمت نو د الله د وحدانیت نغې کې هیڅ نعمت نو کا ظاهر کې اغیوتا نعمتو نوی دا دنیا سا خوشحالے او سا مزی او سا فیدی دا حقیقت کے نعمتو ننو بلکہ اغیوتا تباہ اسباب دا حلاکت اسباب دیکھا قرآن کریم پدی گوالے او دا دی خبر ډیر تصدیق کئی او پیغمبر پاک لا دا تسلی پا مقام کی ہوئی چی فلا تعجب کام والهم ولا اولادهم. اے پیغمبر، دا دی کافرانو منافقانو دی مالونو اولاد تا مخوشا دیم په دنیا کې ډېر د نعمت خاوندان دي او د دنیا ډېر سهولت او آرام او مراعات او سمرات و تحاصل دي لا تعجبك دي ته حیران دا نعمتونه ندي دا خوشاله ندي الله ویدان ولا صلی ورکړي دي انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون دل دائره ده شذي له معلومه نه بتونه وکاله ورکړي چی پا دیو علا پا دنیا کی عذاب ورکی پا دیبان دی پریشان نکی دا دید پار دی لیعذبهم اللہ ویلی چی دنیا کیم دا عذاب دی خلیکن خلق کوئی گی نا او دا آخرت پاگی که خوشک نشتا دی دنیا کی سنگ عذاب دے دا مال او اولاد او دے ایواز دل تندی بیلی سورة توابن کیم یا ایو اللذین آمن ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم تولینا و بازی دی بی بیان استاسو نا و بازی دا اولاد استاسو نا دشمنان دی استاسو دشمن عذاب نی دغا خلق دی خپل مال و دا اولاد دو جنا پور اختلی او تقریبا دا به ویلی او یا به وایي چې دې مال نه نه مال خو د دې نه هغه مزدوري اگر یې هغه دې راخوا زکه چې خو غم و سره نو سو فکر ور سره نو دې مال سره کومګه خوب نشو کولې ار وخت کې دا فکر او غمی چې څوک براشي ځکه امن نشته کنه که د شپې که د ورځې نو دا مال برانه واخلې موږ ورته ګورو او کچرې کلکیږو پې نو ډز برانه وباسي دا عذاب شو کنه کم مال چې د الله رب العزت خواه نده داگه انجام داده دنیا کی اولاد والا ذکر عذاب ده چه اولاد یا نا فرمان ده غگو تا نشی کوله خبرو تا نشی کوله سپکار پسی نشی لے گلے بلکل اکو وی و تا نزان لکار بوری دا قرآن ویلی سورة توبہ کی ویلی چه انما نریدو انما یرید اللہ ان یعذبهم لیعذبهم نزکا منگوائی دیتا نعمت نشی ویلی نعمت آگا دی چه مسلمانانو سر دی چاغا ولد ایمان او د توحید نعمت ته ابي ازي سره چې دنیا کې هر سره ازینو ټول نعمت نعمت ته الله طرف نه ته موحد انسان د پاره کاغه لګي او کډيري که په آسان باندې ملاويږي او که په سخت باندې ملاويږي فقيت الله نعمت ویلي او د دغه ارزه کې رد کړی ښا چې المال والبنون زینت الحیات الدنیا خلقو د دنیا زامل دنیا زامن اولاد چې د آخرت پکې سنئ نن خدا خبره ښکارا ده کنه آخرت پکې سړي نو دا د دنیا زینت ته او نمایش دی او غرور دی او فخر او تکبر او لوی ده صرف دا شیت نه جوړ شو والباقیات الصالحات ها دا خوشحاله شي دا مبارکه شي چې د انسان ډیر غټ او صلی او میدی نو هغه دا اعمال صالح دي دا منزونه دي الله دې قبول کی ٹھیک ده چې بنده عجز دی په طریقه به نشي کولای چې کومه طریقه باندې شریعت وایي پیغمبر وایي الله وایي کنه خو نه الله رب العزت تم خپل بندیان دې کمزورې ته ګوري کنه ټول مات ګړ دي او چې دې دورا کوي چې پاره پابندي کوي او نیت یې دای چې الله ستاسو رضا لپاره کومه نور څه مطلب مې پکې نشتا استا حکم دې استا امر دې استا پیغمبر تابعداري ده نو ځکه پابندي کومه چې څومره زمانه کی کنه نو الله ته قبول کینو نو الباقیات الصالحات ها ولی واضح من نده کنا حدیث پاک کی راضی چراشی دا اللہ کور تراشی دا اللہ دربار تراشی او سو من ٹپاتی لا جمعتانو چناستی نوکا ذکر کئے خوڑی را خدا جو سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ او کنکے نوم حدیث کی راضی چی ملائک ولا دعا واری ملائک سو پور دے ناستے کار سمرا ناستے ملائک دعا گواری او ملائک کوئی چی اللہ دستا بندہ دے استا کور تراغلے استا عبادت لراغلے دے نمونگا دا توائی چیزا تا بخنو کاو دا بڑی ری غلطے و خطائی ناغو تماف کا ملائک اسوال کو قبلی ہی کنا الباقیات الصالحات بیا کله چې مون دوشي راغې نه پسوم د تلوار نه نو هغه ذکر وکي چې مسنون ذکر دې د پیغمبر نه هغه په ډیر زور لګولې ارچا ته ویلي چې مانځ نه پس 33 درې زل سبحان الله او درې زل الحمدلله او سلور دیر صلی اللہ اکبر و آیا فدی سو اخ لگی کچا تلوار اکڑا اولار نو بلا کور تنی رسی دلی چتاب اداز کار کری اگر بلا تو عام نی خوڑ لی چے بینیس کلی چتاب اداز کار کری دور وقت نلی کنا نو دی چکم مقام دے و مرتبہ دا اصل باقیات و صالحات تھا دی تک اسم جی دنیا کی او سڑے زن لباس جوڑی نتش لباس کو نہیں کنا دیر اخواری و سرو کی یو شیو تواچی بل شیو تواچی تانے والا دیر قیمتی و گوری کنا دغه سې دې منځونو د عبادتو سره دا اذکار چې دي کنه دا د هغه لپاره حسن دې خاص دې زینت دې قبلي کې والله ته کنه ها والواقعات الصالحات هغه خلکو په خپل مالونو اولاد باندې فخر کاو کنه چې الله مون له راکړي دي او نعمت یې دې په مون باندې ډېر او هغه زمونږ رضا دی او موږ دغه بندیان یو نغې ته وی چې نه و ما اموالکم ولا اولادکم دا مال او اولاد دا مالونه ستاسو دا پس کې لګي او کومه طریقه پیدا کی حلال تانه پګشته دا زه مشران او ولو زامنو تبه وی چلکه مونږ ته نصیحتونه مکوا مولانو سره کیناسته او ځان یې دا جوړ کو اوس مونږ ته مسلې کې همون ته وی چې ګورې دا حرامونو ځان ساته کارې و ته وی ښه چې خان دازو چې سره وړم ا د پاسه پکدما او تخت کومه دا ټول حرام دیگه حلال نشته ها نو ما ته مسلیم کوه نو جو سړی په خپل گواہی کې چې زما په دې کې حلال ان وړه نشته کنه الله زکه وی چې ما والکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا استاسو دا مالونا استاسو دا اولان پاغا طریقہ نده چه اللہ ما سر عمران ازدیکیم اللہ پدین ازدیکی گا ماتا چه حرام عمران جمع کری حلال پاکی نشت دے او بیاوائی چه دا پندر روپے پاکی دا خدای پنم شویدہ لس پاکی دا خدای پنم شویدہ لوی زما ساجت استاد ایمال تا نو کم نعمت ته کم د جباوی سره الله رضا کیږي الا من امن او عمل صالحا چې داسې مال او اولاد ښا چې په دې هم د توحیدی صحیح مومن او مسلمان یو نیک عمل کوي اولائے کلام درجات الضعف امام اغیل مرتبی دی اغیل درجی دی نمونگ داوی چی پا اللہ رب العزت پخپلو مومنانو بندیانو باندی دیر نعمتو ندی دا دنیا مشتا و دا آخرت مشتا لیکن ٹولو کلوے نعمت اگر اللہ وحدانیت تے چیزے چاہتا نصیب کری کمخ کی نپوئی داو پا تیارکے او پا جہالت کے او پا چکل قرآن ایواؤ ری دکنا او بیانون ایواؤ ری دو دا عالمانو حق پرستو نو دا سے اغاق پل مخکنی عملو نیر شو دا سے اغاق پل مخکنی شرکیات یر شو جسو کو سرز خبران و باس کی دینی بیس سیاسی نا دیوی من خو پریخی دی آمان خو چی کلب پوشوی اللہ گوازی چی من بیان چتا زیارت لتلی و نام چتا شکرانی ورکڑی دی و نام چرتا تاوی زن لتلی و نام چرتا پا پیرانو نا نا بس آخو من پریخی دی کانا دا سمر بخت اور انسان دی زبان دی ودا خپل بدن قیامت کی گواہی کوي چې الله مونږ په گواہی کو چې کومه کې دا انسان ګډ وډو خو بیا توبه استلی و عمل یې خکړو نه الله سو توایا ما ټول مخلوق په گواہی کوي ښا دا دومره لوی نعمت ته او دومره مبارکه مسله عقیده ده زیر اللہ زمرا برکت ورکڑے دیکھا نا چی یو مسئلہ دا خطول انتظام سمشی کلا چی دیو بندہ پزلکی و پسینہ کی دا اللہ وحدانیت را گئے نو طول وجودی منظم شی طول وجود او پا قیدہ شی او پا طریقہ شی دا مسئلہ دا سی دا چی دے کانٹرول کی چګوره بس غلط قدم باندې دیخا دې کنټرول کی کنه ها ادا سه مسله کدا مسله په یو کور کې را لنه کور کنټرول کی کدا په یو علاقه او په یو ملک کې را لنو هغه ملک کنټرول کی دی الله دومره برکت ورکړي. او دا د الله مدد کنا چلانه ولې زت وا تکړه د نوغه په واده ډیر پابند دي. ذکر ویلی دی چې ایو الذین آمنو ان تنصر الله ینصرکم. اے مومنانو کتا سود اللہ دا دین خیال ساتے او دا اللہ دا دین فکر کوئے او دا اللہ پا دین کے پابندی کوئے او پال پریس کوئے نو اللہ وستاسو امداد کئی او وعدہ کرے ینصرکم دا اللہ مدد دا دے چتا با دا غلطو لارو چارو نساتی دا با دا غلطو عملونو نساتی تا با دنیا دا غلطو کارونو رسمونو رواجون نساتی اغا چې نور قومونه پکې مبتلا دي نور قومونه او غیم په خپل خیال کې ګورو تا اچا ځان تا بد ندی ویلي کوي له ونه ډیر حبوا ولې چې یو سړی ځان ته بد وي او خپل کار ته بد وي او خپل اخلاق او عقید عمل ته بد وي نو توبه ته وباسي نغې خو ته بد نه وي کنه او هر یو چرست وراتو نو پاغه مخ کو خلق باندې به بدوی چې رضا کافرانو ظالمانو خدای تباہ کړو قوم نوح علیہ السلام عادیان او سمودیان ډیر ظالمان یله که ځان ته وګوره دغه شماره مکوا تل ذل پیدا کړی چې د قومونو شمار کړي دغه کا زنر او باسي نخ پل زان تاو گو راسه نا چه تپک را گیر شه تر اخیر پوری که ده نبی علیہ السلام قوم ده قریش دی مکی والا دی مشرکان دی ناغیبم تا پا هر گولوی بے گولا چه الحمدللہ شکر ده چه اللہ مونگا دخ پل حرم خلق پیدا کریو ازمون نه د خپل کور خدمت اغسته ریم او زمون نه داسې خدمت اغسته ری چې په دنیا کې نور څوک نشي کولین ولی حاجیان له ورکو حاجیان له ډوډۍ ورکو حاجیان له زمزم وګورکو ستوان ورکو وړي ورکو تا خوار ساغه وخت ارزان کنه په پیسې سیرو ګورغی په دې په هر کاوه نو ځکه په دې ډیر پد غنل چې دا پیغمبر مونته مشرکان وي څنګه ورته وي مونږ مشرکان یو چې زموږ شپار ورځ په بیت الله کې ناشته ده شپار ورځ توافونه دي او شپار ورځ عبادتونه دي غریب او منځونه کول ارنګي چې کول پته نه لګي دا اوی دا زموږ راخ کارونه بیت الله تعمیر مونږ کړل وی دا پرې دا نور څه تش دا یو کار وای زمونږه چې بیت الله پرې وته جوړ شوی نو مونږه ولګي زنه دا وی تعمیر وکم اداغه په تعمیر کې مونږه دومره احتیاط وکړو چې کما نقشه ابراهیمی و چې اړې رګدو دا خو دې نیم کړل انیم یې پرې انیم نه اسې دیوال چا پیر کړل ښا زکو ته حتیم وی حتم ویل شي قطعتا کټ کولو ته کوم نقشه چې ابراهیمی و نو ټولو دا ول نتر اخره پورې وم او دو دروازې وی یو مخه تا او یو شاته وان از تل سره لګي دلی وی دا سنو لګه دا دی جوړ کړی دا دی ولې دا سه جوړ کو زګه دی حساب کتابو کو چې لکه چا سره حلال مال نو سور وګوره چې ټول پی جوړیږي کنه جوړیږي نو خل غزان سره حساب کتابو کو چې حلال مالی چې د سود مال نه د رشوت مال نه او هغه پیسې نه چې خلکو بس پی خرصولو پیسې و جمع کولې او هغه مال نه چې چا په کې دمونه درودونه وینو هغه له خلکو پیسې ورکولې حلوان الکاهن او هغه مال نه چې ابو جهل کوارټر جوړ کړی و او رندې په کې کینولې وې جندې په ودرولې وې چې دا د چا ضرورت نه وازت حاجت نشته نو دا مالونه پکې ونه لګایو غواړي د چې پاک مالی صاحب کتاب یو کنه ټول په نه جوړې ده نو نیمه کټ کو یو ځانیم به جوړ کو گزاراو پکی کنه دیو جنا حدیث کی راضی چې نبی علیہ السلام بکله ثواب کو د بیت الله نه نو چې زیزه لبراره چې کوم ځای کې حجر اسود ده دا خو دې کنه دا روغ ګټ ته د بیت الله ښا چې کوم دا حجر اسود دې نو دې ترک نه یمانی وي ځکه یمن ته دې غاړه ته دی او چې کوم آپ نه د ناوی ترک نشامی وي اشام غاړه نبی علیہ السلام با دا دواړه ګټه کولولو رکن یمانی او رکن شامی اچ دې غاړه ته بتنوال ته نه کولو ولي ځه دا خو سر ته نه رسیدل کنه رکنو نه خو دې کې نشته رکن ګټ ته وي اخو هغه نیم کړه دې ګټونو ته خوراو نه رسیدو نو دا به نه کولو کنه دا څنګه وځو نه پاک مال غي سره دا انور ټول مردار مال او پاری کې به امغي خاندل په مخ کې قومونو پورې چې وګوره دا ځان ظالمانو کنه اسی په خدای طوفان راوستو دا سمودیانو کنا زکه په خدای چغواله هلاک کړو او دا قومونه به شمارل ښا او یې مونږه مونږ خدای الله د کور خلق یو د الله د حرم خلق یو دا پیغمبر مونږ ته مشرکان زمره له داو به کوله زمره خپل صفائی به کوله چالاکو کنا ډیر او بیا خاص خاص لکه ابو جهل شو دا ډیر چالاکو ښا یا ولید شو هغه سم لیډرو ته دی وخت کې وینو بازات شټ وولاړو بلا مقابله پاس شو ښا حضرت خالد پلار دا ډیر چالاکو پکې نو چې دی بازار خبره کولې نو هلته پیغمبر خو نه خدای نور مؤمنان به شک کې پری واته چره د دې دین حق دی او دې دومره صفاتونه کوي کنه خدای مونږ ته نو ولي جدا شو دومره د باطل زور دی ها دومره د خلی صفائی زیاته ده ها الله رب العزت وی چې فلا تکو فی مریت مما یعبد هؤلاء ای پیغمبران تا ته ویم خو دې ته ویم ویم تا ته خو اورو مې دې ته چې خلکو شک مکوې پدې کې چې د دې عبادت او د پخوانو قومونو عبادت یو شی دی ولی شرک نور څه ته وي چې د لات منات نه چا پیر اگر دی او کله خپل او کله مسکه او کله به شکرانه او کله او د حبل نه چا پیر اگر دی حبل شهید دا بغډیر وځول دا هغه آدم علی السلام هغه لوم به زی نو حابیل دا غنه هوبل جوړ کړو هغه شهید شه وکنه نو دا غزه هوبل شهید یې خو ها دا وی خدومره ګران کارو چې مونږ جوړ به تناستو کنه د درگاونو کې جناستي ټیکدار سوتوي نو چې دا چا وسه ضرورت وو نو یو به ځان سره وخرا واستم 100 روپے به راوړی او هغه مونږ جوړ ته به وی چې راو باسه زما د پاره غشه قسمت ګورما ابا دې راځي به وی ښا چې ما ته خپل قسمت معلوم دی دې کې سنشته ده خو زما سي سودا ده چې هغه باور شي راوستنو کار څو پکې راو واته ها او هغه وخه غسل روپے به ولا ورکړم چې بابا شکرانه ده ها او ګوره مونږ ته مونږ خوشیر کنه لیکړي دا خو هغه په خوانو قومونه کړو مونږ خو الله رب العزت چې مؤمنانو په شک کې پرې نه وځي دی خدای غي د پاسه دی دی چې کوم کارونه کوي دا غي نو کړی نو ګور شک نه کوي چې ګنې د دې خلق او عمل او عبادت او عقیده خذا ګنې ادي دا غي په شان تن دي نه بس عقیده هم دا غي په شان تي دا عملونه هم دا غي په شان تي دي دا نور ناروا کارونه هم دا غي په شان تي دي چې هغه قومونو کې بیا هغه کې خو به یو یو عملو کنه لکه قوم د لوط علیه السلام کې دا یو عمل مشهور دی نورم پکیو نورم پکیو چې سپی به جنگول چرګان به جنگول ناری نبو او لاسونه خپې به سرو د نکری زونه نور د دنه سالو کارونه پکې ښا توبه نل لار بولې زه توې دي کې نشته دي هغه کارونه نه کوي دي سپینه جنگي اسمره حفاظت کوي اسمره په پرخصاتي اسمره خصمانه کوي کټې ولې جوړ کړی په ری کوي تا داسې تلایي و ځان ته نه چول لکه هغه ته چولی او تشپې ولې ور کوي یو دا پلان نو مور پلار خدمت باندې دوم راکړي دا یوازې په هغه قومونو کې وګڼه ځای کې نشته دی دا اوس چې کوم دي دي څه کارونه کوي دي کوم شی نه دی جنگولې هغې خو مچان نه و جنگولې هر عمل چې هغې کړو نا په دې کې موجود دی ښه دا وجه داره چې عقیده خرابه ده دا عقیدې نقصان دی ولې کله چې یو بنده کې توحید راشي هغه لا بیا ساتي د دغه کارونو نه او د دغه عملونو نه او د دغه ذلیل چې الله وي ته زما بنده کدي دې سپی بنده ته ما دل پیدا کړې چې نوکری کوه او خدمت یې کوه ته خو ما خپل عبادت له پیدا کړې او تعالی ما حلال رزق درکړې مقرر کړې نو مطلب می داو چې لوی نعمت په دنیا کې د الله توحید د چدا راشي نو د انسان هغه ټولې کمزوري او غلطۍ او خطاای او د شیطان کارونه او د نفس کارونه او د بی حیاي کارونه هغه تن لري شي دا توحید یې عزت من کی چې ته خو انسان یې اشرف المخلوقات یې د ځمکه او اسمانونو خو الله تعالی پیدا کړی سمرا معزز او سمرا مشرب او سمر مخدوم او مکرم یې تا وړي پتو نه دي چلای ولقد کرمنا بنی آدم ما خو هر بنی آدم له عزت ورکړل چې بنی آدم یې کنا وحملناهم فی البر والبحر کپو وچا کې دی او کپو لم ځکه دی نو د دې اختیار دی د دې کاروبار دی د دې جازونه چلیږي او د دې ګاډي چلیږي حملناهم فی البر والبحر ورزقناهم من الطيبات او ظلم صفا او ستر رزق ورکړل دي علي او شيخ لي تاچی چې مخ کې سوز له چک کی چلے کا لگا ما هو پکې نشته کنه توبته من الطيبات جانور خو نه دي کنه چار سران غاړي تو وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا خلقنا تفضيلا اللاوي چې ما څومره خلق پیدا کړې پاره ټولو مې دا انسان غوړه کړې دی واسو فارس کې اختلاف دی په دې کې اختلاف دی چې دا مؤمنان چې دي عام مؤمنان ښا پیغمبران نه دي د عامو ملائکو نه غوړه دی وینو ښا یو خو خاص ملائک دی چې جبرئیل میکائیل عزرائیل اسرافیل چې هغه په پیغمبران دی هغه کې خو نه وایو خو نه دا نور کته ملائک چې دي اسمانونه ته نډک دي وی دا مؤمنان په هغې باندې الله غوره پیدا کړي کثیر ممن خلقنا ګورو د مؤمن څومره اوچت مقام دی چې په صحیح معنا کې مؤمنه موحدی الله یو غني الله سره شرک نه کوي کنه څومره اوچت اولو مرتبه ده نزه ځان نه پیژندلې ښا څومره چې ګورو دنیا کې ګډ وډ دي او د انسانیت کارونه تنه نه کیږي د جانورو په شان تی ژوند تیری توبه یو بل شلی هرکه دا او جانورو کارو یو بل پسې اوس په نراغستری هرکه دا جانورو کارو ساکار خدا نه دی الله ای مؤمنان خو خپل میان کې ان المؤمنون اخوه فاتقوا الله واصلحوا بين اخويكم مؤمنان ټول خپل میان کې رونه دي خدا به کې شرط چې الله نه یریږي الله نه نبی عزیز ور ولی یقیني ده کنه ها مؤمنان بچره خپل میان کې وبلتا نو دريږي او قتل و غارت بنکی او ظلم او عدوان بنکی او کدا سوکوئی چیز بل سوک خونکی بل ملک کی خوئی دانشتا دے التو اسپتالنا خوشی پرات دی دا خو دلتا کی دا چل لے دا وجہ دارا چی آغاز علی ایمان خوشتا دے ناکن آغاز علی ایمان کی اللہ واحد لا شریک دے که دغه باندې چا یقینو کن بیا ودا نه کناخه یو دامت یا کینوهم شیطان او نفس د دینه نه خوځی کنا ته چې کوم قومونه یادې هلته خو شیطان په غاړم نه دی هغه څه کوي چې جاپان ته دی هغه څه کوي چې چین ته ورسته دی او ولی هلته دا هغه پروا نه شته دی وی هغه سم خلق دی بی ضرر خلق دے ادیت ضرر نا کوئی خوا چدا منزو نا کئی عبادتو نا کئی دا شیطان زلچوی پا دے باندی چی دینا بے پس طریقہ باندی آلوم نا خوا نا پا دی زور دے دیر کنا دیر زور دے پی کنا دا زکا دینا دا کارو نا کی گی چدا شیطان پا اصل ملغلره باندې وسنه رسی چراوی باسته نه هغه وسنه رسی کړه اخو الله په خپل اختیار کې اغستره انو بس دا نور د بار کارونه کوي په ها ولاګانې په کوي زناګانې په کوي شرابونه په کوي ار څه او دا د مطلب دی چې زبې جهنم ته بو زما زب خپل مرګري ډیرو ما الله ویني شي ډیرو له زب تبخنه کوما دا زمون دا اهل سنت والجماعت چکو یو کنه مونگا اهل سنت والجماعت په صحیح معنا زمون دا عقیده دا چې څنګه پیغمبر ویلو ها ابو ذر غفاری ته ویلو یا خدای دا سړی ته وی چې واړو په پوزه مچ نه پرې خو پیغمبر وته وی چې ابو ذر من قال لا اله الا الله دخل الجنه چاچ دا کلمه د زړه اخلاص نویلی ناغه وزي جنت ابو ذر چردا خبر او ویخه وان زنا وان سرقا کغله کړي او زنه کړي نبی علیہ السلامي وان زنا وان سرقا کارسي کړي هغه بیا دریزه ول سره تکرار وکړه دریزه له سره تکرار وکړه ابو ذر وی په دریم ځل ول ته پیغمبر وی چې وا ان زنا و ان سرقا و ان رغم انف ابي ذر زیب جنت ته وزي کزې نه کړی کغلې کړی اگر که ابو ذر پوزه ککړی په خاور باندې خو زیبا ابو ذر بیا غلی شنو چې و دې کې و سو وای چې ابو ذر به دا حدیث بیا بیانو تر مرګ پورې نذاب و سروي چ و ان رغم انف ابي ذر او چا ته وی دا دې کې خوستا دا ملامت یادا هغه وینا زماده پیغمبر خبره ده چا کړي ده به کوم چا ویل چې دا ابو ذر پوزه ککړې او خپي خود نو هغه به دا وی و سره ها حدیث بولې پرې نیم غړې وای ته دا وګورو اس قسم له سبق نشته ها چې کوم خلق داسې چې هغه د اهل سنت والجماعت نه بار دی لکه معتزله او قذریه د هغه زمانه باطل فرقی د کدي زمانه کې چې کنه ناغیبی نا دی سره داشته دی چې توبه ویستا او پیمانه شو نو بیا به دی جنت موږ وي تو سره وای پیغمبر خو نه دی ویلی تو سره ځان نه وای هغه خو دا نه دی ویلی چې توبه ویستا خو نه چې کلمه او یو مسلمان شو نو که هر څه کړی نو جنت ته وځي ها دا ټیک ده چې کا ولا نړشي نو رستو وځي که سزا عمومی د خپل ګناونو ګناونو خو سر به د جنت دتلوي او غی وینا چې دا کارونه کړیا و ټول مر جهنم کې دا فرق باطل د هغه زمانه بدعتیان دي ښه زړه بدعتیان دي هغه بداوي دا د الله سمره لوی رحم دی د کلمې له سمره برکت ورکړي چلار بل عزت وي تی وایا په اخلاص سره وایا په اخلاص سره او یقین پی اوکام او دا اعلان اوکا چل لا واحد لا شریک دیم نو ستا گناو نصور دی ہوئی اللہ ہوئی یو حدیث کرا دی چی دو ربی لکد آزمگا چی طرف مانا پور ڈکشی دو ربی چی پدی بائن زمان دا رحمت سیلاب راشی نوار سبدا لگو سی دیو جن حدیث کرا دی او زور بڑا سړی هغه زمانہ کې چې بل د سو کال وکړه چې سترګې وینې شو چې ټول نه بل چا بوله دا سو چې ټول کنا اگر هغه نبی علیہ السلام ته وی چې ان لی غذرات و فجرات یا پیغمبر ما ډیر غلطه ما ډیر ګناونه جرمونه کړی ما ډیر نبی علیہ السلام خاموش چې خدای اوس خبر تخپیز وړاندې دی او دی وی چې ما دا کړی ما دا خو اخر کې یو خبر او کړ د کمال چې ان الا انی لم اشرک بالله خو پیغمبر زړه ته چې شرک ونه کړل الله سره او یې سړی کمال دی وکړو چې شرک نه کړو نه الله واستاده غدرات او فجرات معاف کی ته توحید د برکت نه نه خبر زما مطلب چدا ډېر لوی نعمت ښه ورته الله موږ دې نعمت نه محروم نه کی ځکه چې ار خپل بیا لار آسان ده لار پاکه ده خو چې موږ دنیا کې ځان له شرک نه بچ کو او موږ الله په توحید باندې یقین ساتو تر مرګه پورې واخر دعوانا.